Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład 55-calowy telewizor Smart LED Full HD 3D marki Samsung za jedyne 4299 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 10, Michał Nogaś, dzień dobry ponownie, jest 1 maja i najważniejsze wiadomości. Małgorzata Spór i Krzysztof Zyblewski. Piknik europejski w warszawskich łazienkach w 10. rocznicę wejścia Polski do Unii. Prezydent posadzi dąb. To jest taki wspólny dąb, dąb wolności. Namawiam wszystkich do sadzenia. Mieszkający w Polsce cudzoziemcy będą mieli nieco łatwiej. To dlatego, że dziś wchodzi w życie nowe prawo. Francuzi będą szkolić rosyjskich marynarzy mimo kryzysu na Ukrainie. Takie informacje podają francuskie media. Właśnie teraz w warszawskich łazienkach zaczyna się piknik europejski. Mieszkańcy stolicy i goście będą tam mogli świętować 10. rocznicę naszej obecności w Unii Europejskiej. W porannych uroczystościach weźmie udział prezydent Bronisław Komorowski. A jest tam także nasz reporter Łukasz Walewski. Jaki jest scenariusz? Za chwilę prezydent Bronisław Komorowski otworzy ten piknik i posadzi symboliczne drzewko, tak zwane Dąb Wolności, i tym samym zainauguruje ogólnopolską akcję sadzenia dębów wolności, mających upamiętniać pierwsze częściowo wolne wybory, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku. Prezydent mówił w salonie politycznym Trójki, jaki jest cel tej akcji. Dęby rosną wolno, ale rosną na wielkie, piękne drzewa i warto się nimi cieszyć teraz, ale kiedyś będą się tym mogły cieszyć następne pokolenia, tak jak Polską, która jest w rozwoju od 25 lat, przezwyciężyła kryzys, od 10 lat w ramach Unii Europejskiej rozwija się na skalę niespotykaną w naszej historii. To nam się zdarzyło, to jest nasze szczęście, zostawmy jeszcze lepszą Polskę następnym pokoleniom. Potem po krótkim spacerze przez łazienki prezydent w amfiteatrze wygłosi przemówienie dotyczące właśnie dzisiejszego jubileuszu. Następnie rozpoczną się koncerty orkiestr wojskowych. W tej chwili słyszą Państwo, jak muzycy ostatnie szlify nad nutami wykonują, a następnie jeszcze wiele atrakcji dla dzieci, pokazy jazdy konnej i występy artystów. Tyle na razie od Łukasza Walewskiego z warszawskich łazienek. Z naszym reporterem połączymy się znowu w serwisie o 12. Komentatorzy, eksperci i polscy urzędnicy w Brukseli są zgodni. Bilans 10 lat obecności Polski w Unii Europejskiej jest pozytywny, ale przyznają, że były też problemy. Beata Płomecka zbierała ich opinie. Wzrost gospodarczy, wzrost eksportu, wyższa stopa życiowa, większe inwestycje to korzyści członkostwa w Unii Europejskiej. Nie byłoby tego, gdyby nie strumień funduszy, który popłynął do Polski. W obecnym unijnym budżecie do 2020 roku znowu jesteśmy największym beneficjentem, mówi polski komisarz odpowiedzialny za sprawy budżetowe Janusz Lewandowski. Polska pozostanie chyba rekordzistą w kronikach Unii Europejskiej. Nie obeszło się jednak bez kłopotów w tych ostatnich 10 latach. Upadły m.in. polskie stocznie w Gdyni i Szczecinie, bo musiały zwrócić pomoc publiczną, którą Bruksela uznała za nielegalną. A co do samej Unii Europejskiej, to prognozowano jej paraliż decyzyjny po rozszerzeniu o 10 krajów, mówi ekspert brukselskiego Centrum Polityki Europejskiej Janis Emanolidis. Można było usłyszeć, że Unia będzie takim tankowcem, którym trudno manewrować. Aż tak, czarne scenariusze nie sprawdziły się. Podejmowanie decyzji w większym gronie jest trudniejsze, ale nie niemożliwe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Poważny wypadek na Krajowej Dwójce między Kałuszynem a Siedlcami. W Bojmiu bus zjechał z drogi i przewrócił się na pobocze. 4 osoby w stanie ciężkim zabrano śmigłowcem do szpitala w Warszawie. Ruch odbywa się w miejscu wypadku wahadłowo. Są już ogromne korki, a wiemy, że utrudnienia potrwają co najmniej do 11. Ma być mniej formalności w legalizowaniu pobytu. Łatwiej też będzie w załatwianiu pozwolenia o pracę. Dziś wchodzi w życie nowe prawo, które ma ułatwić życie mieszkającym w Polsce cudzoziemcom. Co się zmieni, o tym Paweł Buszko. Obecnie pracodawca chcący zatrudnić cudzoziemca musi najpierw starać się dla niego o pozwolenie na pracę, a dopiero później o pozwolenie na pobyt. Od dzisiaj się to zmieni, wyjaśnia Rafał Rogala, szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Wprowadzamy ułatwienia w postaci jednej procedury. Dzisiaj to będzie jedna procedura. My jesteśmy jako państwo zainteresowani tym, ażeby cudzoziemcy podejmowali tą pracę. Do tej pory również cudzoziemiec starający się o pobyt czasowy musiał przedstawić w urzędzie papiery potwierdzające, że legalnie wynajmuje mieszkanie. Tutaj również nastąpi zmiana na korzyść korzyść cudzoziemców. Będzie tylko i wyłącznie wymagane wskazanie miejsca zamieszkania, więc informacja o tym, że cudzoziemiec ma gdzie mieszkać na terenie naszego kraju. Ponadto cudzoziemcy będą mogli występować o pobyt czasowy na okres nie jak do tej pory 2, ale 3 lat. Paweł Buszko, Polskie Radio. Paryż groził Moskwie, ale wygląda na to, że na groźbach się skończy. Mimo kryzysu na Ukrainie, Francja będzie szkoliła rosyjskich marynarzy. Donoszą o tym media nad Sekwaną. Według nich na początku czerwca w porcie w Saint-Nazaire pojawi się 400 marynarzy rosyjskich. Przez kilka miesięcy do jesieni będą przechodzili przeszkolenie w obsłudze pierwszego z 2 helikopterowców wykonanych we francuskiej stoczni na zamówienie Rosji. Wcześniej minister spraw zagranicznych Francji Laurent Fabius groził Kremlowi, że dostarczenie helikopterowców będzie wstrzymane w ramach kolejnej trzeciej fazy sankcji wobec Moskwy, o ile ta nie zmieni polityki w stosunku do Ukrainy. Kontrakt na dostawy zamówionych jednostek wynosi 1,2 mld euro i władze rosyjskie domagają się odszkodowania w przypadku blokowania przez Francuzów dostaw okrętów do Rosji. Mimo gróźb ze strony Paryża wszystko wskazuje na to, że jednostki zostaną jednak dostarczone rosyjskiej flocie. Helikopterowce to nowoczesne okręty przeznaczone do działalności desantowych w operacjach o charakterze ofensywnym. Mogą zabrać na swój pokład czołgi, śmigłowce i setki komandosów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. To jeszcze pogoda. Dziś będzie dość pogodnie, ale w ciągu dnia może się chmurzyć i padać. Na północnym zachodzie i na południu możliwe burze. Wiać będzie słabo z zachodu nad morzem, w czasie burz do 55 km na godzinę. Ciśnienie coraz wyższe, w południe w stolicy wyniesie 995 hektopaskali. Najzimniej w Trójmieście 16 stopni, 19 w Łomży, 21 w Poznaniu, a najcieplej, pozdrawiamy, 23 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wszystko zaczęło się od muzykujących rodziców hipisów i od ukulele, które mała Madeleine dostała od mamy. Dziś jest uznaną gitarzystką i wokalistką jazzową, porównywaną do samej Billie Holiday. Take these chains from my heart. Jak mówi, jej muzyka daje spokój duszy. Przekonamy się o tym już wkrótce. Sweetheart, I'm changing all those changes that I made. Madeleine Peru na żywo w Trójce już w niedzielę. Zapraszam na transmisję koncertu tuż po 20. Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz pamięcią RAM 4 GB za jedyne 1999 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Tato, a co ta Unia Europejska zrobiła dla Polski? No bardzo wiele ważnych rzeczy zrobiła. Na przykład, Chcesz wiedzieć? Odwiedź miejsca, które skorzystały z funduszy europejskich i weź udział w dniach otwartych organizowanych od 1 do 11 maja. Sprawdź na stronie 10 lat w UE.pl, jakie atrakcje znajdziesz w swojej okolicy. Już dziś oglądaj program Zapraszamy na kawę na antenach regionalnych Telewizji Polskiej. Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. W Rossmanie pachnie promocją. Antyperspiranty Nivadeo Invisible Clear i Pure oraz Nivadeo Stress Protect są teraz w super cenie 6,99. Rossman. Pragnienia i potrzeby. W Media Expert na długi weekend 1000 produktów w obniżonych cenach. Już od jutra nawet do -50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10:08. 15 minut po 10 to Sebastian Tellier na początek drugiej godziny naszego spotkania. Teraz sytuacja z kategorii dziwnych. Nie do końca wiem, o co chodzi, ale wiem, że jedna z naszych słuchaczek, pani Cecylia, kończy dziś 10 lat. To są okrągłe urodziny i z tej okazji zostałem poproszony, aż mi serce wali z wrażenia, przez jej męża, żebym przekazał specjalny komunikat. To nie wiem, co to znaczy, ale przeczytam, może się wyjaśni. Kochanie, zajrzyj do pralki. Pani Cecylio, wszyscy dzisiejsi jubilaci i solenizanci, wszystkiego najlepszego. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Do południa. At first sight it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves. They only burn in my feet. Wake me up in July. Stars on the blackboard night sky. the snow from my eyes. We will catch the shooting stars on the blackboard night sky. Dwadzieścia minut po dziesiątej to obrotka Walsowi. No i teraz jestem ciekawy, co też pani Cecylia znalazła w pralce. Może ta historia będzie miała ciąg dalszy. Do południa. A my wracamy do spotkania z profesorem Stanisławem Niciejo, autorem książek Kresowa Atlantyda. Przypomnę, ukazały się właśnie tom trzeci i czwarty jego opowieści o miastach, które kiedyś znajdowały się w Polsce, na wschodzie, o miastach kresowych. Byliśmy już w Zaleszczykach, mówiliśmy o tym, skąd ta kresowa Atlantyda się wzięła, jak cała ta historia się zaczęła. Przypomnę, że tych tomów będzie no, ponad 30 w sumie. Książki profesora Niciei prawdziwie skrzą się od dokumentów i od zdjęć, więc może pora zapytać o to, jak pan te wszystkie materiały zdobywa, kogo pan spotyka i które z tych spotkań z dawnymi mieszkańcami dawnych polskich miast były dla pana najważniejsze? Ja wychodzę z założenia, że historię tworzą nie tylko królowie, książęta, przywódcy partii, prezydenci, biskupi, generałowie czy oligarchowie finansowi, ale tworzymy wszyscy. Nim się książka ukazuje, to przepuszczam te teksty tutaj na Śląsku i na Pomorzu przez gazety regionalne. I to jest znakomita reakcja czytelników. Ja po każdym takim tekście, a ukazało się około 200 tekstów o miasteczkach, dostaję maile, informacje, listy, które mi wprowadzają w obieg nowe fakty. I to jest najważniejsza rzecz, bo wydobywam tą Atlantydę z totalnego zapomnienia. Pisałem o Worochcie, to było polskie Zakopane drugie. Pierwsza skocznia narciarska, tam się odbywały Mistrzostwa Polski w 1922 roku, które wygrała kobieta w skokach narciarskich. I po napisaniu tego tekstu mam telefon z Otmuchowa. Mówi, proszę pana, jestem z Worochty, mam pamiątki, czy mogę do pana przyjechać, żeby panu to przywieźć, te zdjęcia? Ja mówię tak. Mówi, mam 84 lata, ale czy mogę wziąć z sobą swego starszego brata? Ma 86, ale ma lepszą pamięć i lepiej ode mnie mówi. Ja mówię, proszę bardzo, przyjeżdżajcie, czym jedziecie? Małym Fiatem z Otmuchowa. Ja mówię, kto prowadzi? Ja, bo młodszy. Proszę zobaczyć, że przyjeżdżają do mnie panowie z walizką fotografii i listów. Jak wulkan. Opowiadają jeden przez drugiego. Mówię, panowie, opanujcie się, bo nic nie zrobimy. Ja nie napiszę o was trzech tomów, tylko napiszę trzy strony w książce. Wyciągamy zdjęcie, mówicie, kto tu stoi, kto to jest, kiedy, co się zdarzyło. Wyciągam zdjęcie, mówię, kto tu jest. A tu jestem ja, a tu jest Birger Ruth. No to ja zdębiałem. Birger Ruth był jednym z najsłynniejszych wtedy skoczków narciarskich. Jak Małysz w naszych czasach. Mistrz świata. A mówię, a co on tu robi? A przyjeżdżał do Worochty i widzi pan, a ten mały chłopczyk, który tu stoi, sześcioletni, czy mam narty, to jestem ja, Zbigniew Rusinek. I w ten sposób Rusinek wchodzi do historii mojej Atlantydy, wydobywam go, przypominam postać Birgera Rutha, a Rusinek mówię, oto w Worochcie, w Polsce przedwojennej, była jedna z najlepszych skoczni narciarskich w Europie. Nie byle jaka, skoro tam skakał Birger Ruth. W ogóle te książki są budowane na takiej zasadzie, że jak pamiętnik znaleziony w Saragosie Potockiego. Taka szufladkowa opowieść. Tylko, że nie jest fabuła wymyślana przez autora, tylko to są żywe opowieści ludzi. Można tą książkę znać od środka, od tyłu, od zdjęcia. Jak wciągnie anegdota, to się czytelnik cofnie. I ta historia nabiera dynamiki. Stąd najtrudniej jest opanować materiał. W mojej bibliotece cała ściana to jest regał, na której są teczki. Kilkaset teczek od A, od Abacji do Żytomierza. jak o danym mieście dostaje fotografię, wiersz, wypisek z gazety, jakąś fiszkę, to wrzucam. Czy do Krzemieńca, czy do Zbaraża, czy gdzieś do Komyj, czy do jakiegoś innego miasta na Kresach. Jak mi teczka napęcznieje, że mam tam już dużo zdjęć, fotografii, anegdot, wtedy rozkładam, tworzę kompozycję i powstaje kolejny tom. Gdy mnie pytałem, o jakim mieście pan będzie teraz pisał, to mówię, no nie wiem, zobaczę, która teczka mi się wypełni. Mówi Stanisław Niecieja, rektor Uniwersytetu Opolskiego, gość dzisiejszego wydania Do Południa, wydania specjalnego 1 maja. Dwa kolejne egzemplarze Kresowej Atlantydy, tomu 3 i 4, jeszcze z poprzedniej godziny przyznaliśmy. Przyznajemy je panu Jerzemu z Wisznic i panu Tomaszowi ze Stalowej Woli. Można w tej chwili starać się o zdobycie kolejnych egzemplarzy tomu 3 i 4, 71-335. Przypomnę, SMS kosztuje złotówkę plus VAT. Proszę pamiętać, aby w treści tej wiadomości znalazły się państwa imię, nazwisko i adres korespondencyjny, a także hasło na dziś w naszej komunikacji SMS-owej Atlantyda 71-335. Nosiłam Windam to Laocze w programie trzecim, 10.31 maja. Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Zostałem pouczony przez panią Olę, naszą słuchaczkę, że jeżeli powiedziało się A, to trzeba powiedzieć B. Ja nawet mogę powiedzieć zi w tej sprawie. Pani Ola napisała, że pani Cecylia ma moralny obowiązek poinformować nas, co było w pralce. No i pani Olu, okazało się, że pani Cecylia spełniła ten obowiązek obywatelski, moralny i nas poinformowała, co było w tej pralce. Przypomnę, komunikat od męża urodzinowy. Otóż w tej pralce było pranie do powieszenia.

Tak jak Davos, to słynne Davos z Strzelczyńskiej Góry, Manas, gdzie Hans Castor przyjeżdżał się leczyć, to tak samo tam do tego polskiego Kosowa, do tego niezłego klimatu ściągali ludzie leczący się, ale też artyści. Tak się stała moda na to, żeby tam przyjeżdżać i tam się leczyła i wypoczywała między innymi Gabriela Zapolska, Juliusz Osterwa, Leon Schiller z Teatru Lwowskiego, Adam Didur, słynny śpiewak Rywal Kiepury, Melchior Bańkowicz, Dygat, Dunikowski, Lucjan Rydel. Przyjeżdżali tam politycy, Ignacy Daszyński, Roman Dmowski, historycy, między innymi Szymon Askenazy. W tym Kosowie był słynny targ ptasi. Najciekawsze było, że tam są dzikie ptaki złowione przez Hucułów i też jaja dzikich ptaków drapieżnych. No i w tym Kosowie doktor Apolinary Tarnawski stworzył słynny zakład leczniczy. Głównie leczył z otyłości. Już wtedy ta przypadłość ludzka była dość niebezpieczna. Było dużo ludzi otyłych i przyjeżdżali do Tarnawskiego. On tam leczył głodem i on opracował te słynne 10 przykazań, że nie wolno się przejadać. Zawsze trzeba zostawiać niedosyt. Bardzo ostry rygor, taki reżim, że nie wolno jeść, powodował, że ci ludzie chudli, byli wygłodzeni, ale czasem nie wytrzymywali i uciekali z tego słynnego zakładu doktora Tarnawskiego do pobliskiej restauracji, gdzie i obowiązywało inne hasło. Ładuj w siebie, czyli jedz jak najwięcej, dawaj sobie przyjemność jak hedonista. Tarnawski tego kolegę karczmarza nienawidził straszliwie, no ale żyli obok siebie. Tarnawski zostawił po sobie masę legend, anegdot. Słynna, kiedy Tarnawski przyjechał do Warszawy i ktoś w Sejmie mówi: słuchajcie, jakiś przeciąg tutaj jest straszny, co tu się dzieje? A mówi: nie, to ten wariat Tarnawski kazał wszystkie okna pootwierać, bo według jego receptury człowiek musi być ciągle na świeżym powietrzu. Historia Kosowa to historia właśnie zakładu Tarnawskiego, utopionego w pięknych ogrodach, w pięknych willach, gdzie przyjeżdżali ludzie z pierwszych stron ówczesnych gazet. A później Kosów, tuż przed samą wojną, był miejscem, gdzie ewakuowali się polscy dyplomaci i tam na krótko, nim przeszli most w kierunku Rumunii, no przeżywali swój dramat. Opuszczać kraj, czy też nie opuszczać? Pisze o tych dramatach, ale pisze też o niezwykłym kurorcie, który był rzeczywiście polskim Davos. Pisze Stanisław Niecieja, nasz dzisiejszy gość. Do południa po 11:00 porozmawiamy o tym, gdzie szuka pan profesor tych wszystkich materiałów, zdjęć, wspomnień, tych wszystkich rzeczy, które są pełne wspomnień, są wypełnione wspomnieniami o Polsce przedwojennej, Polsce kresowej. I zajrzymy jeszcze przed 12:00 do Kołomyi, do miasta, o którym, myślę, niewiele wiemy. 71-335, SMS kosztuje złotówkę plus VAT. Kolejne egzemplarze rozdajemy, tam trzeci i czwarty. Imię, nazwisko, adres korespondencyjny, hasło Atlantyda. To wszystko państwo na pewno doskonale wiedzą. 71-335. Now you understand why I'm running scared. Depeche Mode, Free Love, 14 minut do 11. My z Myśliwieckiej 357 przeniesiemy się teraz do Małopolski, nad Rzekę Białą i nad Dunajec, do Tarnowa. Fajny film. Gdzie jest Ryszard Jaźwiński? Dzień dobry. Dzień dobry. I gdzie jest jeszcze, chyba się nie mylę, Wantok. Też taki potok tutaj przepływa przez Tarnów. Mam Przepraszam, nadzieję, potok. Że nie przekręciłem nazwy. Potok. Wątok. To jego nazwa. Potok Wątok. Potok Wątok. No właśnie, a w Tarnowie ze mną goście. Jowita Budnik. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. I Zbigniew Waleryś. Kłaniam się. Dzień dobry. Czyli mówiąc w skrócie, papusza i jej mąż dzisiaj tutaj już absolutnie wyłącznie jako odtwórcy głównych ról w filmie Krzysztofa Krause i Anny Kes Krause właśnie pod tym tytułem Papusza. Wczoraj mieli Państwo spotkanie z publicznością Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Myślę, że możemy uznać, że naprawdę było interesujące. Pięknie Państwo opowiadali i mogę użyć takiej metafory, że wciąż są Państwo w tym taborze, który jeździ nie tylko po Polsce, ale i po świecie z filmem właśnie. Tak, to prawda. Nasza przygoda z Papuszą, mimo że już od zdjęć upłynęło bardzo dużo czasu, ciągle trwa. To jest taki film, z którym ja osobiście bardzo chętnie jeżdżę. Możemy go pokazywać na świecie. Mamy dużo festiwalu, dużo przeglądów i po nich są spotkania z widzami. One właściwie w każdym miejscu i w zakątku, w którym byłam, były równie interesujące. Także to jest przyjemność pokazywać film, który działa na widzów. Gdy zaczynaliśmy w produkcję, nie mieliśmy zielonego pojęcia, że ten tabor będzie tak długo wędrował, ponieważ zahaczyliśmy o kilka państw europejskich, Hiszpania, Francja, Niemcy. Jowitka za chwilę leci do Turcji, ja z kolei do Rosji, do Moskwy, także niech ten nasz tabor wędruje jak najdłużej. Ale rzeczywiście Papusza podbija publiczność, szczególnie ostatnio tę zagraniczną, bo nawet wiadomość z ostatniej chwili, sprzed kilku dni, tak, w dosyć niezwykłym miejscu kilka nagród, no bo proszę powiedzieć. Tak, na festiwalu w Urugwaju dostaliśmy 4 nagrody. Taka najważniejsza to jest nagroda dla najlepszego filmu zagranicznego, ale była nagroda jury młodzieżowego. Była nagroda specjalna, która jest przyznawana przez Stowarzyszenie Jakieś Katolickie i co dla nas równie cenne, była też nagroda publiczności. To na pewno bardzo ważne dla Państwa doświadczenie filmowe, bardzo ważna praca, bo to też jakiś rodzaj zderzenia albo nauczenia się pewnej kultury, pewnego języka, chyba szczególne. doświadczenie i wspomnienie z planu Papuszy? Ja po raz pierwszy spotkałem się w pracy z Joasią i Krzysiem. Jowitka ma doświadczenia o wiele dłuższe. Z poprzednich filmów. Filmów, znakomitych zresztą. I w sam sposób jakby pozyskania mnie był dość niespotykany. Tradycyjny, ale też zupełnie inaczej jakby... Tradycyjny, bo to był casting. Casting, mhm. Tak. Ale ten casting wyglądał zupełnie inaczej niż castingi przeprowadzane do innych filmów. To już był taki sygnał, że Jasia i Krzysiu zupełnie inaczej podchodzą do pracy z aktorami. I już na samym planie ta praca była fenomenalna, ponieważ gdzieś mogliśmy te światy swoje zderzyć i z tego zderzenia czasami wychodziły bardzo piękne rzeczy. Mhm. Na przykład? Dla pani Jowity na pewno piękne było to spotkanie z prawdziwymi Romami, bo przecież z takimi właśnie państwo grali. Tak, no, to była niezwykła przygoda. Nie było to moje pierwsze spotkanie z Romami w życiu, bo ja miałam z nimi do czynienia wcześniej. Natomiast pierwszy raz pracowaliśmy tak intensywnie. No co tu dużo mówić. Zostały mi same piękne wspomnienia i tak naprawdę zawiązały się nowe przyjaźnie. Natomiast z przyjemnością patrzyłam, jak ludzie, którzy pierwszy raz stali przed kamerą, tak doskonale się odnajdywali, byli tak naturalni, tyle nam dali swojej energii. Trzeba pamiętać, że film powstawał w języku romskim. W związku z tym reżyserzy, którzy nie znali tego języka, patrzyli na obrazek, patrzyli na jakiś klimat sceny, natomiast nie do końca wiedzieli, co mówią odtwórcy drugoplanowych ról, więc siedział Jacek Milewski, nasz tłumacz, w słuchawkach i cały czas dbał o to, czy aby na pewno wszystko, co zostało powiedziane na głos, to jest to, o co nam chodziło, ale to też wynikało z faktu, że nasi romscy aktorzy byli tak zaangażowani, tak wchodzili w postacie, że dodawali od siebie mnóstwo swoich słów, swoich kwestii. No i moim zdaniem to dobrze wygląda. To stwierdzenie pojawiło się także wczoraj podczas spotkania z publicznością, że Papusza to jest przede wszystkim taki piękny album ze starymi fotografiami, który można oglądać. Niektórzy widzowie mówili, że będą wracać do filmu wielokrotnie. Jest już taka okazja, bo wprawdzie film może zszedł już z ekranów kin, bo miał swoją oficjalną premierę jakiś czas temu, ale jest także na innych nośnikach. Tak, film jest teraz dostępny na DVD. Wiem, że będzie też wydany w wersji specjalnej na Blu-ray za jakiś czas, dlatego że na DVD nie ma napisów angielskich, są tylko polskie. A film budzi zainteresowanie za granicą, więc będzie jeszcze, ale teraz można go obejrzeć na DVD. Zapraszamy. To Jowita Budnik, a Zbigniew Waleryś niejednokrotnie zapewne spotkał się ze stwierdzeniem, że na pewno jest Romem. Tak, rzeczywiście. Grając w tym filmie. Były sytuacje na planie dość takie śmieszne, ponieważ gdy pracowaliśmy już powiedzmy w ciągu tygodniowym, przyjechaliśmy na plan i Romowie mówili do mnie po romsku i za chwilę łapali się na tym, że jestem gadzio i śmiali się z tego. Ale to znaczy, że znaczyło, że mnie zaakceptowali całkowicie. Świetne aktorstwo. Dziękuję serdecznie. I czasami tak bywało, że niektórzy widzowie po obejrzeniu filmu byli przekonani, że jestem Romem i to jakby jest nagroda za tę pracę. I na tym polega magia i siła filmu. Papusza, z nami od twórcy głównych ról, Jowita Budnik, Zbigniew Waleryś. Dziękuję państwu bardzo za spotkanie. A dzisiaj podczas Tarnowskiej Nagrody Filmowej, nieco później, za kilka godzin, zapraszamy na specjalne, absolutnie wydarzenie. Polska prapremiera filmu Lecha Majewskiego Psie Pole. Jeszcze nikt tego filmu w Polsce nie widział. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Pozdrawiamy z Tarnowa. A jako jeden z pierwszych zobaczy go Ryszard Jeźwiński. Dziękujemy, do usłyszenia jutro. Teraz na naszej antenie artystka, która nie pojawia się zbyt często, ale ma rzesze fanów i oni są wytrwali. Są przy niej cały czas. Dziś takie świąteczne wydanie, więc może się pojawić. Proszę bardzo. corner, watching you kiss her. Oh. I od razu listy i smsy od fanów Robin. I keep dancing on my own na naszej antenie. Proszę bardzo, od święta. A Robin niedługo we wspólnej tasie z zespołem Rixop. Rixop po 11. Do 11. Dum Dum Girls.